tego po prostu w nagraniu nie było. Zmiana tego stanu rzeczy była możliwa, ale ograniczona, trudna i niezbyt kontrolowalna. A w Exciterze, pozornie skromnym wynalazku, wystarczyło przekręcić gałkę, żeby dodał srogą i sztuczną górę, co w erze taśmy, w erze zanikania tej góry podczas zgrań i redukcji, to było na wagę złota. Exciter w ogóle mocno wpłynął na brzmienie następnych 10 lat, zwłaszcza na brzmienie werbla. I ogólnie instrumentów perkusyjnych, a po wejściu skopa cyfry pomagał resyntezować górę w niskiej jeszcze jakości samplach. O cyfrowym zapisie, o samplach jeszcze pogadam. Tymczasem warto wspomnieć o późniejszym rozwoju koncepcji. Otóż dziś excitery resyntezują już w obrębie całości pasma i zatrudniają sztuczną inteligencję do orientowania się w działalności, co doprowadziło ostatnio do wynalazków poprawiających nagrania widelcem do jakości studyjnej. Efekty ich działania często słyszycie zresztą w Trójce. Jaki obraz życia? Jaki obraz życia? Aha, kiedy jeszcze był nowinką, to artyści umieszczali na płytach specjalną informację, że na tym albumie wykorzystany został Aphex Oral Exciter. Zrobiła tak m.in. Olivia Newton-John. Piąte miejsce. Autotune. Premierę ta czysto software'owa technologia miała w roku 1997, a spopularyzowana została rok później za pośrednictwem sławnego singla Share Believe. Bardzo kontrowersyjna nowinka. I wtedy, i chyba do dziś, odsądzana od czci i wiary, do dziś się zdarza na forach smutnych, zgorzkniałych muzyków, okej, po prostu muzyków, spotkać tematy typu, czemu autotune zniszczył muzykę. Można się śmiać, bo to by oznaczało, że prawie cała dzisiejsza muzyka jest w tajemniczy sposób zniszczona, ale jeszcze 15 lat temu poważny, zdawałoby się, magazyn Time umieścił autotune na 15. miejscu wśród najgorszych wynalazków w historii w ogóle. Tymczasem autotune przede wszystkim przetarł szlaki korekcji intonacji. Ta przyniosła konkurencyjne dla autotune narzędzia. I te narzędzia są przezroczyste w działaniu już. Nieuniknionym efektem wszechobecności korekcji jest przyzwyczajenie nowoczesnego ucha do idealnie stojących wokali i nie tylko wokali. Dzisiaj wszystko musi być intonowane w punkt, a fałszowanie nie jest tyle i nieudolnością, ile świadomym wyborem artystycznym, z czego się osobiście bardzo cieszę. Cieszę się też z tego, że maszyna umniejszyła ważność umiejętności wykonawczych w muzyce na rzecz koncepcyjnych umiejętności. No bo wszystko można już dostroić, można wyrównać. A to sławne brzmienie oryginalnego autotuna, a to już kwestia smaku. Ale jeżeli przyniosło takie płyty jak 808s and Heartbreak, to chyba było warto. Yeah, that's a good pyramid noise. Why are you so paranoid? No. Don't be so paranoid. No. Don't be so, baby. Don't worry about it. Hate it. Don't even think about it. You worry about the wrong things. The wrong thing. You worry about the wrong things. The wrong things. You worry about the wrong things. The wrong things. You worry about the wrong things. The wrong things. Tell me right now, you really wanna spend your whole life alone? A little time out might do you good, might do what's good for we be done for good. Cause I can make it good, I can make it hood, I can make it come, I can make it go. I can make it high, I can make it fly, make it touch the sky, hey, maybe so. All of the time, you be up in mind, check it through my cell phone, baby, no. You wanna kill the vibe on another night, here's another fight, oh, here we go, oh, here we go. Baby, don't worry about it. Lady, we'll go out to the floor. Anyway, they don't know. They don't know. I got me. They'll never know. Never know. You wanna complain about the nights alone. So now you're here with me, stress about it too. Leave the attitude way back at home. Yeah, you see him look, baby, let him look. Give you cold looks, cause we look cold. Yeah, you heard about all the word of mouth. Don't worry about what we can't control. All the talk in the world, lost in the world. Till you finally let that thing go. You wanna check into the Heartbreak Hotel, but sorry, we're closed. Baby, don't worry about it. Baby, we'll go out to the floor. Ósme miejsce, MIDI. To takie esperanto dla wszystkich urządzeń, które mają w sobie kawałek elektroniki. Tak zwany protokół, dzięki którym wszystkie one się rozumieją. Uniwersalny zapis rytmu, wysokości i dynamiki. Powstało ono na gruncie porozumienia największych producentów syntezatorów i drum maszyn, o których za chwilę. Roland, Yamaha, Korg, Kawai i Sequential Circuits dogadały się co do MIDI w 1983 roku. Czemu ono jest tak ważne dla muzyki? Poza tym, że ułatwiło życie i otworzyło nowe możliwości zawodowcom. Oto natknąłem się na hipotezę, że MIDI stworzyło home recording, czyli nagrywanie muzyki w domu zamiast w studiu. No, nie stworzyło, bo home recording taki Les Paul uprawiał już w latach 40. No ale mogło znacznie ułatwić i sprofesjonalizować, bo chociaż rejestracja i miks pozostały drogie, to kreacja staniała. Można było przyjść z gotowym numerem do studia, jak się miało w domu nawet już nie syntezator, nie sekwencer, a popularny 8-bitowy komputer. I wystarczyło w studiu podpiąć się ze swoim zapisem MIDI do przyzwoitego sprzętu, który tam był i jala, jest numer. No i faktycznie w ten sposób powstało sporo muzyki elektronicznej, również tej popularnej, a całkowita domowa samowystarczalność była już za rogiem i będę o niej mówił. Można powiedzieć, że giganci, którzy stworzyli MIDI, krótkofalowo na tym wygrali, ale długofalowo ukręcili sobie bacik. Nobody else. Był taki facet Joe Meek. Wariat, bo to wariaci świat pchają do przodu, a przy okazji genialny producent we wczesnych latach 60. Któregoś dnia wziął on w studiu do ręki mikrofon, popatrzył na dwuścieżkowy magnetofon i zaczął eksperymenty. Idąc śladem Les Paula i innych, warstwował kolejne ślady, tworząc niejako sztuczne wykony, a przy okazji odkrył, że rezultat znacznie zyskuje, kiedy mikrofon przestawić do źródła dźwięku bliżej. Siódme miejsce. Bliskie o mikrofonowanie. Dzisiaj to brzmi jak truizm, ale wtedy było rewolucją. Co prawda o Miku historia zapomniała, ale o jego eksperymentach usłyszał taki gość, Geoff Emerick. Bardzo młody i bardzo odważny. A kogoś właśnie takiego w 66 roku szukał taki zespół The Beatles. Podczas pierwszej sesji do płyty Revolver, podczas nagrania piosenki jeszcze pod tytułem Mark One, Emerick, namówiony przez Lennona, sięgnął po skrajnie niekonwencjonalne wtedy środki. I między innymi obstawił bębny Ringo Starra mikrofonami, także prawie dotykały membran. I tak zaczęło się nowoczesne brzmienie bębnów. Na przestrzeni kilku lat dokonał się na tym polu zupełnie niebywały skok jakościowy, bo nie ma nic przyjemniejszego niż dostać takiego porządnego, pełnopasmowego, skoncentrowanego kopa od stopy albo werbla. To fakt, nie opinia. A zaczęło się wszystko od Mika i Emerika. Sztywne, kwadratowe rytmy i ohydne klaskanki. Tak opisał działanie maszyny perkusyjnej Frank Zappa. I to jest niemal regułą, że wszystkie wynalazki, które opisuję dzisiaj, miały jakoby psuć i fałszować muzykę, no bo wiadomo, prawdziwe jest tylko walenie maczugą w pień i szarpanie baranich jelit. I życie na drzewie. Szóste miejsce. Automat perkusyjny. Zaczął on życie w laboratorium muzyki poważnej. Wynaleźli go Henry Cowell i Leon Theremin w 1930 roku, nazwali Rytmikon i zatrudnili do tworzenia kakofonicznych polirytmów. Musiało minąć ponad 30 lat, żeby ludzie zaczęli rozumieć, że taki wynalazek nie żąda podwyżki, nie pije alkoholu, jest zawsze pod ręką i przede wszystkim trzyma time. Nie zwalnia go, ani nie przyspiesza, co w studiu nagraniowym muzyki popularnej może być wysoce pożądane. Nowe maszynki rytmiczne powstawały w latach 60. lawinowo. W 69 roku ukazało się pierwsze duże nagranie trzymane za twarz przez drum maszynę A-Stone Rhythm Ace. Nazywało się Saved by the Bell, Robina Gibba. A dwa lata później na szczyt list przebojów wspięła się piosenka Family Affair, Sly and the Family Stone, napędzana przez pudełeczko Maestro Rhythm King. Mimo prognoz nie zabiło to zawodu perkusisty, a dało twórcom pewien wybór i uratowało niejedną sesję. Do Polski wynalazek dotarł z pewnym opóźnieniem, ale za to na pełnej, bo posłuchajcie sobie dowolnej polskiej płyty z końca lat 80. Daje 95% szans, że na bębnach gra automat. Piąte miejsce. Instrument elektryczny. To jest sam początek historii dźwięku zapisywanego i rewolucja, która zaczęła się pod koniec lat 20. jako reakcja na skargi gitarzystów, kontrabasistów i pianistów, którzy mieli coraz większe problemy, żeby się przebić w big bandach przez ścianę głośniejszych instrumentów, takich jak dęciaki czy bębny. Elektryczne piano to rok 1929. Dwa lata później zelektryfikowano gitarę, 5 lat później organy, a w 1935 roku ludzkość przywitała gitarę basową z entuzjazmem, jak mniemam. We wszystkich, które wymieniłem, zastosowano dwie papuszki niedozłączki. Pick-up, po polsku przystawkę, i wzmacniacz. Dualna zasada ich działania była znana już wcześniej, choćby z telefonu, że pierwsze urządzonko przekazuje drgania, rejestruje i przekazuje drgania, a drugie pogłaśnia otrzymany sygnał. Na marginesie to właśnie konstruktorzy telefonów wówczas udoskonalali inżynierię dźwięku. Im najbardziej zależało. No mówimy więc o niczym innym jak przystawienie słuchawki do struny. Ten straszny pomysł wiele lat później nadal wywoływał żywe kontrowersje. Jak wiemy, choćby z niedawnego biopiku Dylana, albo z nazwy gatunku jazz elektryczny. Ojej, jakiś oddzielny jazz. Bez fortepianu? Bez kontrabasu? Do czego to doprowadzi? Ten okropny prąd nie tylko umożliwił hałasowanie gitarzystom, ale stanął u podstaw jeszcze większej rewelacji, rozwijanej po dziś dzień w niespodziewanych kierunkach. Czwarte miejsce. Synteza dźwięku. Jeszcze raz i nie ostatni. Musimy się cofnąć do laboratoriów muzyki współczesnej lat 20. i 30., bo to wtedy powstały Telharmonium, Theremin, Trautonium, Maltenot. Johnny Greenwood z Radiohead ma jednego i brzmi on tak. I jeszcze raz wyjdziemy z tego tunelu w latach 60., kiedy za sprawą Roberta Mooga, czy podobno Mooga, tak się to czyta, syntezator zaczął pojawiać się w nagraniach popularnych. Pierwotnie jako element awangardowy, wręcz kontrkulturowy, psychodeliczny, ale szybko odkryto jego prawdziwy, mainstreamowy potencjał, chyba wtedy, kiedy Wendy Carlos przearanżowała na syntezatory muzykę Bacha, wydając bestsellerowy album Switched on Bach. Był rok 1968 i kamyczek uruchomił lawinę. Szczególnie lata 80. przyniosły dominację syntetycznych brzmień nad akustycznymi. Określenie synth-pop jest właściwie tożsame z przebojami tamtych czasów, ale jaka jest teraźniejszość? Otóż poza tym, że ludzkość wynajduje kolejne metody syntezy, to zatrudnia ją w coraz ciekawszych celach. Moc obliczeniowa dzisiejszych komputerów pozwala na przykład na modelowanie instrumentów akustycznych. To już nie jest synteza brzmień syntetycznych, a do złudzenia skuteczna fortepianów, skrzypiec czy trąbek, nawet ludzkiego głosu. Udawanie instrumentów w komputerze to nie jest może wielka nowość, ale do tej pory rozwiązania bazowały na samplach i zajmowały jakieś terabajty na dyskach. O samplach za chwilę, a na razie... Jan Sebastian Bach. Muzyka konkretna. Na pewno Państwo wiedzą co to, ale wyjaśnię. To jest muzyka współczesna bazująca na dźwiękach zastanych, mieszanych metodą kolażu, czyli w pierwotnej formie cięcie taśmy na kawałki i ich sklejanie. Jest to nic innego jak definicja miejsca trzeciego. Miejsce trzecie, sampling. Korzystanie z gotowych nagrań celem stworzenia innego. To jest kulawe określenie, ale opisuje i muzykę konkretną. Więc lata 40. I melotron, w którym każdy klawisz uruchamiał pętle taśmy z nagranymi smyczkami czy fletami. Zatem lata 60. I przede wszystkim narodziny całych gatunków bazujących na zapętlonych samplach, jak hip-hop. To w 80. W ich połowie w studiach całego świata się pojawiły masowo nowe cudawianki. Bardzo drogie samplery z sekwencerami, tak zdolne, że zdolne złożyć z sampli całkiem udatne złudzenie dowolnego zespołu. Mówię o Fairlight'cie i synklawierze. To sampling prekursorski i podstępny, manipulujący krótkimi próbkami po to, żeby poudawać akustyczne instrumenty na dotąd nieznaną skalę, żeby stworzyć sobie orkiestrę, całą płytę skomponować z takich odpowiednio poustawianych, przestrojonych ścinków. Oczywiście takie melotrony na cyfrowych dopalaczach szybko staniały i trafiły pod strzechy i o tym i o cyfrze jeszcze będzie, a tymczasem nagranie bez instrumentalistów. Proszę się nie dać zwieść, to oprócz głosu artystki jest samo sztuczne, same sample. Choć to jest średnio wyobrażalne, to w samych początkach fonografii nie miksowało się dźwięku. Miks był wynikiem odległości muzyka od mikrofonu, który zbierał cały zespół naraz. Ale kiedyś ktoś, nie wiadomo kto, czy nakładano już orkiestrę pod Enrico Caruso 100 lat temu, czy to Sidney Bechet stworzył One Man Band 80 lat temu, ktoś wpadł na pomysł łączenia sygnałów. Jakby tego nie zwać, czy overdubbing, czy dźwięk na dźwięku, czy wieloślad, czy superimpozycja, pojawiła się w każdym razie potrzeba lepszego panowania nad dynamiką, pasmem i przestrzenią, żeby nie stworzyć z tego bezładnej papy. I to jest jednym worem z napisem... Drugie miejsce, miksowanie. I chociaż dwa narzędzia podstawowe, czyli korektor i kompresor, powstały w innym celu, w innym miejscu i czasie, to one właśnie od kilkudziesięciu lat stanowią podstawę miksowania. Reszta, pogłosy, efekty są ważnym, ale oznamentem. Korektor to jest ten trochę ważniejszy z rodzeństwa i starszy, bo skonstruowano go pierwszy raz dla sal kinowych w latach 20. Kontroluje on barwę. Wysokie tony, niskie tony i tak dalej, jak w boomboxie. Kompresor powstał w latach 30. dla konsoli dynamiki, czyli głośności. No i skonstruowano go w radiu, żeby uniknąć charczących wzrostów głośności i niesłyszalnych jej spadków. I też tu taki mamy emisyjny kompresor Orban, który właśnie w tym momencie prasuje mi głos. Bez tych dwóch zabawek nie można się już obejść. A z drugiej strony dobry inżynier zrobi dobry miks, dysponując tylko nimi. A co to jest dobry miks? Każdy uważa inaczej, tak jak każdy inżynier by to zrobił lepiej, również niniejszą audycję, haha. Ale mówi się obrazowo, że miks to jest słoń zmieszczony w małe pudełko. Słoniem jest materiał dźwiękowy, całe to nagrane uprzednio bogactwo, a pudełkiem ograniczenia, które wynikają z bezlitosnych praw akustyki. Przy czym jak zajrzeć do tego pudełka, to ma być widać, o dziwo, całego słonia. Czyli poprzycinane, upchane, ale obecne. Wszystko świetnie słyszymy i każdy instrument brzmi jak złoto. I zrobić coś takiego jest naprawdę ogromną sztuką. Three's not a crowd, I'm a man. She likes boys, she likes girls. Twists her little fingers round those supernatural curls. There's a spider in her eyes, something she can't disguise from me. Dźwięk to fala, którą można zmierzyć, czyli informacja, którą można zapisać analogowo, jako na przykład rowki w winylu, ale którą można też zapisać jako liczby, zdigitalizować. scyfrować. Wszyscy to wiemy, ale nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak kolosalną zmianę w technice nagraniowej przyniósł pierwsze miejsce cyfrowy zapis dźwięku. Przy czym nie zapowiadało się to okazale. Japońska korporacja NHK chwali się, że wymyśliła już w 1967 roku magnetofon cyfrowy, ale musiało minąć około 20 lat, żeby cyfrowa realizacja nagrań stała się faktem. I kolejnych 10, żeby takie nagrania przestały brzmieć dziwnie, jakoś anemicznie. Są różne hipotezy, dlaczego, nie będę nimi Państwa jednak zanudzał. Bo kiełkowało długo, ale plony zbieramy obfite po dziś dzień. W latach 90. komputery domowe nabrały takiej mocy obliczeniowej i prędkości przesyłu danych, że dogoniły i przegoniły sprzęt studyjny sprzed raptem dekady. Zaprogramowano dla nich cyfrowe stacje robocze, czyli upraszczając wielościeżkowe magnetofony. O przeznaczeniu ogólnym, także domowym, i prawdziwy home recording stał się faktem. Te nowoczesne software'owe stacje, tak zwane DAW-y, sumują wszystkie osiągnięcia, o których dzisiaj mówiłem, i wiele nowych, i udostępniają nam je w sposób przyjazny i tani jak barszcz. I to jest najważniejsza zasługa cyfry, DSP, czyli cyfrowa obróbka dźwięku, która stała się niewiarygodnie wyrafinowana z jednej, a ogólnodostępna z drugiej. I dzisiaj każdy może mieć studio, i to świetne studio, w domu. Ba, w laptopie. Czego wszystkim Państwu życzę i dziękuję za uwagę. Michał Wannabe Engineer Hoffman. Na koniec posłuchamy jednej z pierwszych piosenek zrealizowanych całkiem cyfrowo, oznaczonych DDD, co oznacza cyfrową rejestrację, mix i mastering. Chociaż wiedzący mówią, że to jest nieprawda i tutaj był grubo jechany też analog. Istotnie, jak na zera i jedynki sprzed 40 lat, brzmi to podejrzanie dobrze. Doskonale Państwo ten utwór znają. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.